سورت النساء مدینہ منور میں نازل کی آہے انہی میں 24 رکوع 176 آیتوں آہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ جے نالے سان شروع کریا تو یہ کو نہایت مہربان باجارو آہے يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا انسانو तव्हां पंहिंजे रब खां ॾिजो जीअं तव्हांखे हिकु इंसान यानी हज़रत आदम मां पैदा फ़रमायो ऐं उन इंसान मां घरवारी यानी बीबी हवा खे पैदा फ़रमायो ऐं उन्हनि ॿिन्ही मां घणा मर्द ऐं घणियूं औरतूं पैदा फ़रमायूं ऐं अल्लाह ताला खां ख़ौफ़ करियो जंहिंजे नाले सां सवाल करियो था ऐं माइटीअ जो लिहाज़ रखो बेशक अल्लाह ताला हर वक़्तु तव्हांजा अमल ॾिसंदड़ आहे وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا أي يتيمن کي سندن ملڪت ڏيو ۽ پنهنجي حلال ملڪت کي حرام سان تبديل نہ ڪريو ۽ انهن جي ملڪت پنهنجي ملڪت سان ملائي نہ کائو بيشڪ اهو تمام وڏو گناه آهي وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا اي طوان کے یہ کہنا خوف آئے تو یتیم چھوکرن میں انصاف نہ کرے سکندا پوئے نکاح کرے طوان जेका तव्हांखे पसंदि अचे औरतुनि मां ॿ ॿ ऐं टे टे ऐं चारि चारि पोइ जेकॾहिं तव्हांखे ख़ौफ़ आहे उन्हनि में इंसाफ़ न करे सघंदा त पोइ हिकु औरत सां निकाह करियो या ॿारनि सां इहो हिकु निकाह करणु ज़्यादा क़रीब आहे जो तव्हां कंहिं औरत ते ज़ुल्म न कंदा وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا اي عورتن کي سندن مہروں خوشي سان ڏيو پوءِ جيڪڏهن اهي خوشي سان مہر ما ڪاشي توهان کي ڏين پوءِ توهان انهي کي مزي مزي سان کائو ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا اي نديو توهان بيقلن کي سندن ملڪيت جيڪا الله جي حڪم سان توهان رکيل آهي ۽ انهن کي توهان انهي ما ماني کارايو ۽ ڪپڙا پارايو ۽ انهن سان سونه اخلاق سان ڳالهايو وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم ولا تاكلوها اسرافا وبدارا ان يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فلياكل بالمعروف فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا يتيمن جي عقل جو اندازو ڪريو ايستائين جو اهي نڪاح جي لائق ٿين پوءِ جيڪڏهن توهان انهن جو عقل برابر ڏسو ته پوءِ انهن جي ملڪيت انهن جي حوالي ڪريو ۽ انهن جي ملڪيت حد کان زيادہ نه کائو ۽ جلدي ۾ نه کائو त मता उहे वॾा न थी वञनि ऐं जेको तव्हां संभालींदड़ मां मालदार आहे त पोइ उन खे घुरिजे त पासो करे ऐं जेको संभालींदड़नि मां मोहताज आहे त पोइ ज़रूरत मूजिबि ख़र्च करे पोइ तव्हां जॾहिं संदन हवाले संदन मिल्कियत करियो पोइ उन ते शाहिद मुक़ररु करियो ऐं अल्लाह ताला काफ़ी आहे हिसाब वठंदड़ للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا مردن لائے حصو آئے انہی میں जेको संदन पीउ माउ या माइट मिलकर छॾे विया आहिनि, ऐं عورتن لاءِ حصو آهي ان ئي ۾ جيڪو سندن ماء پيءُ يا مائٽ ملڪيت ڇڏي ويا آهن. ملڪيت فوتي جي ٿوري آهي يا گھڻي، هر هڪ جو حصو مقرر ڪيل آهي. وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا. ۽ جڏهن فوتي جي ملڪيت ويران وقت رشتہ دار ۽ يتيم ۽ مسڪين اچن، ت پوءِ ان جي ملڪيت مان انن کي ڪجهه کارايو ۽ انن سان سونه اخلاق سان ڳالهايو. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. اي اوه مانو ڀلي ته ڏجن جن پنهنجي پويا ننڍو اولاد ڇڏيو آهي، ان جو ڪهڙو نه خطرو ٿئي ٿو انن کي، پوءِ انن کي گهرجي الله جو خوف ڪن ۽ صحيح سڌي ڳالهه ڪن. ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. بيشڪ جيڪي ماڻهو يتيمن جي ملڪيت ظلم سان کائن ٿا، اهي پنهنجي پيٽن ۾ باهه کائن ٿا ۽ جلدي جهنم جي باهه ۾ داخل ٿيندا. يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين، فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وان كانت واحده فلها النصف، ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس، من بعد وصية يوصي بها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما. الله تعالى توهان کي توهان جي اولاد بابت حکم فرمائي ٿو، پٽ جو حصو بن نياڻي جي برابر آهي، پوء جي ڪڏهن نياڻي بن کان زيادہ آهن، انهي کي پوتي جي ملڪيت جا ٻه ڀاڳا ملندا، ۽ جي ڪڏهن هڪ نياڻي آهي ته ان کي اڌ ملندو، ۽ پوتي جي ماءُ پيءُ هر هڪ کي پوتي جي ملڪيت مان छहों हिसो मिलंदो जेकॾहिं फोती खे औलाद आहे. पोइ जेकॾहिं फोती खे औलाद न आहे ऐं उन जा वारिस फ़क़ति पीउ माउ आहिनि त पोइ फोतीअ जी माउ खे टियों हिसो मिलंदो. पोइ जेकॾहिं फोती खे भाउर ऐं भेनरूं आहिनि त पोइ संदसि माउ खे छहों हिसो मिलंदो. वसियत जारी करण ऐं कर्ज़ अदा करण खां पोइ तव्हांजा पीउ ऐं तव्हांजा पुट तव्हां नथा ॼाणो उन्हनि मां कहिड़ो तव्हांखे वधीक कमु ईंदो. इहे सा अलाह ताला जे तरफ़ां مقرر کيل آهن. بيشڪ الله تعالى مخلوق کي ڄاڻندڙ حڪمت وارو آهي. ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد، فان كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك، من بعد وصيه يوصين بها او دين. ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم، من بعد وصية توصون بها أو دين. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، وصية من الله، والله عليم حليم. ऐं तव्हां लाइ अधु मिल्कियत आहे जेका तव्हांजे घर वारनि छॾी आहे जेकॾहिं उन्हनि खे औलाद न आहे. पोइ जेकॾहिं उन्हनि घर वारनि खे औलाद आहे त पोइ तव्हां मर्दनि खे चोथों हिसो मिल्कियत जो मिलंदो वसियत जारी करण ऐं कर्ज़ अदा करण खां पोइ. ऐं घर वारनि लाइ मर्दनि जी मिल्कियत मां चोथों हिसो आहे जेकॾहिं मर्दनि खे औलाद न आहे. पोइ जेकॾहिं मर्दनि खे औलाद आहे त पोइ घर वारनि खे अठो हिसो मिल्कत मां मिलंदो। वसियत जारी करण ऐं कर्ज़ अदा करण खां पोइ ऐं जेकॾहिं अहिड़े मर्द या औरत जी मिल्कत विराइणी हुजे जंहिंखे पीउ माउ ऐं औलाद न हुजे ऐं माउ जे तरफ़ां भाउ या भेण हुजे त पोइ उन्हनि मां हर खे छह हिसो मिलंदो। पोइ जेकॾहिं उहे भाउ ऐं भेणूं हिक खां ज़्यादा हुजनि त पोइ उहे सभई टे हिसे में शरीक आहिनि। वसियत जारी करण ऐं कर्ज़ अदा करण खां पोइ न नुक़सान ॾींदड़ वारसनि खे इहो अल्लाह ताला जो हुकुम आहे ऐं अल्लाह ताला मख़लूक़ खे ॼाणदड़ बुर्दबार आहे। تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم مذكور احکام اللہ جو حدوں آهن ۽ جيڪو اللہ اللہ جي رسول جو حڪم مڃي ٿو هو داخل ڪيو ويندو باغن ۾ جن جي هيٺان نهرون وهن ٿيون هميشه انهي ۾ رهندا ۽ اها تمام وڏي ڪاميابي آهي ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين ۽ جيڪو ماڻهو الله تعالى ۽ الله جي رسول جو حڪم نٿو مڃي ۽ ان جي حدن کان لنگهي وڃي ٿو اهو داخل ڪيو ويندو باهه ۾ هميشه انهي ۾ رهندو ۽ انهي لاءِ خوار ڪندڙ عذاب آهي واللاتي ياتين الفاحشه من نسائكم فاستشهدوا عليهن اربعه منكم فان شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت او يجعل الله لهن سبيلا اي توهان جي عورتن ما جيڪي بدڪاري ڪن او شاهد ڪيو توهان پاڻ ما انن تي چار مرد گواه او جيڪره اهي شاهدي ڏين उन्हनि औरतुनि खे घरनि में बंदि रखो हेसि ताईं जो मौत उन्हनि खे ख़तमु करे या अल्लाह ताला उन्हनि लाइ का वाट मुक़ररु करे والذان ياتيانها منكم فاذوهما فان تابا واصلحا فاعرضوا عنهما ان الله كان توابا رحيما اي تمام جيڪي مرد يا عورتون ائين ڪن ته پوءِ انهن کي ايذا ڏيو او جيڪره توبه ڪن ۽ چنا ڪم ڪن پوءِ انهن کي ايذا نه ڏيو بيشڪ الله تعالى هو توبه قبول ڪندڙ واجهارو آهي انما التوبه على الله للذين يعملون السوء بجهاله ثم يتوبون من قريب فاولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما الله تعالى انهن جي توبه قبول ڪري ٿو जेके बेख़बरी में गुनाह कनि था उहो जल्दी में तौबा कनि था उन्हनि खे अल्लाह ताला पंहिंजी रहमत सां सरफराज़ करे थो ऐं अल्लाह ताला मख़लूक खे ॼाणदड़ हिकमत वारो आहे وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما اي انن ماڻن جي توبه قبول ناهي جيڪي گناه ڪن ٿا هيس تائين جو جنهن وقت انن ما هڪڙي تي موت جي سڪرات اچي ٿي او چوي ٿو آئون هيئر توبه طائب ٿيس ۽ ناهي قبول توبه انن جي جيڪي موت جي وقت کافر ٿي موا انن لاءِ اسان دردناڪ عذاب تيار ڪرايو آهي يا ايها الذين امنوا لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن الا ان ياتين بفاحشه مبينه وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا اے مومنو توهان کي حلال ناهي جو زبردستي عورتن جا وارث ٿيو ۽ توهان نه روڪيو انهن عورتن کي ان ارادي سان جيڪا مهر ان کي ڏني اٿو انهي مان ڪجهه واپس وٺو مگر انهي حال ۾ جو چٽي بي حيائي ڪن ऐं उन्हनि औरतुनि सां सोणो सलूक करियो पोइ जेकॾहिं तव्हां पंहिंजनि घर वारनि खे नापसंदि कयो था पोइ शायदि जेके घर वारियूं तव्हांखे नापसंदि आहिनि अलाह ताला उन्हनि मां त تمام کے صالح اولاد عطا فرمائی وان اردتم استبدال زوج مكان زوج واتيتم احداهن قنطارا فلا تاخذوا منه شيئا اتاخذونه بهتانا واثما مبينا جے کرے ایک گھر واری کے عوض بھی گھر واری سے نکاح کرنا چاہیو تھا انہن ماں ہکڑی کے تاں گھنو مال دینو آہے انہی ماں کچھ بھی واپس نہ وٹھو چاہ تاں گھر وارن کھا مال وٹھو تھا ٹھگی ہیں کھا گناہ تھا وکیف تأخذونہ وقد افضا بعضکم الى بعض واخذن منکم میثاقا غلیظا کیڑی طرح انہی کے واپس وٹھنا حالانکہ تاں ایک بے ساں ملی چکا ہے انہوں نے عورتوں تاں کھا پکو وعدہ ورتو آئے ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا اي پی اي دادے جی منکو سان نکاح نہ کريو مگر جے کو تھی گزريو بے شک يا بے حيائي اي غضب جو کم آهي خراب بات آهي حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما تواں تے تواں جو ماں حرام کیں ویو ہن تواں جو دھیوں تواں جو بھینروں تواں جو پٹھیوں تواں جو ماسیوں بھائیٹیوں بھانے جو حرام کیں ویو تواں جو ماں جن تواں کے کھیر پیاریو کھیر جو بھینروں سسوں نپائل اگجائیوں نیانیوں انہن عورتوں جو جن سا تواں جمع کیو آہے پو جے کر تواں انہن عورتوں سا جمع نہ کیو آہے کوئی تواں تے کو گناہ نہ ہے تواں تے تواں جو سگیوں نو حرام آہیں تواں تے حرام آئے بن بھیڑوں کے ایک وقت میں گڈ نکاح میں رکھن مگر جے کو تھی گزریو بے شک اللہ تعالیٰ بخشیندڑ مہربان آہے